wyraźnie i bardzo powoli. Imbecyle jednak nic nie rozumieli. Papież przyjedzie i pobłogosławi. Na wujka mowę swą odpowiedź mieli. Haha. Czy to normalne, czy tak się teraz dzieje, że prosto w oczy moje mi się śmiejesz? Haha. Czy to normalne, czy czasy tak stanowią, że w moim domu na mój dywan trują? Perum! Fałkonie spali lub gazety czytali. Po drugiej stronie zapanował chaos. Haha. Rozeszły się wieści, że dawać będą jeszcze tyle, ile do kieszeni się zmieści. Henryk Wujek próżno o spokój błagał. W tym bajzlu nikt to słuchać nie chciał. Zrezygnowany w końcu opuścił swoje włości. Cofnął się w imię solidarności i miłości. Czy to normalne, czy tak się teraz dzieje, że prosto w oczy z moich praw się śmiejesz? Ha, ha! Czy to normalne, czy to są czasy znaki, że uczą mnie jak kochać swe dzieciaki? Ha, ha! Tak się teraz dzieje, że prosto w oczy z moich praw się śmiejesz. Ha, ha! Czy to normalne, czy to są czasy znaki, że uczą mnie jak kochać swe dzieciaki? Parapa! Czy to normalne?